ข้อ2อุคคหนิมิตแปลว่านิมิตที่ใจเรียนหรือนิมิตจิตตาได้จากบริกรรมนิมิตนั่นเองที่เพ่งหรือนึกกำหนดจนเห็นแม่นยำกลายเป็นภาพจิตตาจิตใจเช่นดวงกระสินที่เพ่งจนจิตตาหลับตามองเห็นเป็นต้น 3. ปฏิภาคนิมิตแปลว่านิมิตเสมือนนิมิตคู่เปรียบหรือนิมิตเทียบเคียงได้แก่นิมิตที่เป็นภาพเหมือนของอุคคหนิมิตนั่นเองแต่เอกลึกเข้าไปอีกจนเป็นภาพที่เกิดจากสัญญาของผู้ที่ได้ หรือแต่ละชั้นนิสัยกระสวนตามปรารถนาน ิมิตสองอย่างแรกคือบริกรรมนิมิตและอุคคหนิมิตได้ทั่วไปในกรรมฐานทุกอย่างแต่ปฏิภาคนิมิตได้เฉพาะในกรรมฐาน22อย่างที่มีวัตถุสำหรับเพ่งคือกสิณ10อสุภะ10กายคตาสติและอานาปานสติเท่านั้นให้ดูตารางต่อไปนี้พึงทราบภาวนา3ขั้น1บริกรรมภาวนาการเจริญสมาธิขั้นเริ่มต้นได้แก่การกำหนดถือเอานิมิตในสิ่งที่ใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานเช่นเพ่งดวงกสิณกำหนดลมหายใจเข้าออกที่กระทบปลายจมูกหรือนึกถึงพุทธคุณเป็นอารมณ์ว่าอยู่ในใจเป็นต้นพูดง่ายๆว่ากำหนดบริกรรมนิมิตนั่นเองเมื่อกำหนดอารมณ์กรรมฐานที่บริกรรมนิมิตนั้นไปจนมองเห็นภาพสิ่งนั้นติดตาติดใจแม่นยำก็เกิดเป็นอุคคหนิมิตจิตก็เป็นสมาธิขั้นต้นที่เรียกว่าบริกรรมสมาธิคือคณิกะสมาธินั่นเอง 2. อุปจารสมภาวนาการเจริญสมาธิขั้นอุปจาระได้แก่อาศัยบริกรรมสมาธิเอาจิตกำหนดอุคคหนิมิตต่อไปจนกระทั่งแน่วแน่แนบสนิทในใจเกิดเป็นปฏิภาคนิมิตขึ้นนิวรณ์ก็สงบระงับในกรรมฐานที่ไม่มีวัตถุเพ่งเพียงแต่นึกถึงอารมณ์อยู่ในใจไม่มีปฏิภาคนิมิตกำหนดด้วยจิตแน่วแน่จนนิวรณ์ระงับไปอย่างเดียวจิตจะตั้งนั่งเป็นอุปจารสมาธิเป็นขั้นสูงสุดของกามาวจรสมาธิ 3. อัปปนาภาวนาการเจริญสมาธิขั้นอัปปนาได้แก่เศษปฏิภาคนิมิตที่เกิดขึ้นแล้วนั้นสม่ำเสมอด้วยอุปจารสมาธิพยายามรักษาไว้ไม่ให้เสื่อมหายไปเสียโดยหลีกเว้นสถานที่บุคคลอาหารเป็นต้นที่ไม่เป็นสัปปายะเสกแต่สิ่งที่เป็นสัปปายะและรู้จักปฏิบัติตามวิธีที่จะช่วยให้เกิดอัปปนาเช่นประทับประคองจิตให้พอดีเป็นต้นจนในที่สุดก็เกิดเป็นอัปปนาสมาธิบรรลุปฐมฌานเป็นขั้นเริ่มแรกของรูปาวจรสมาธิกรรมฐานหลายอย่างสุขุมละเอียดเป็นอารมณ์ลึกซึ้งไม่มีวัตถุสำหรับเพ่งหรือสัมผัสด้วยกายได้จึงไม่ชัดพอจิตไม่สามารถแอบแนบติดสนิทอยู่ได้นานจึงไม่มีปฏิภาคนิมิตและให้ผลสำเร็จได้เพียงแค่อุปจารสมาธิส่วนกรรมฐานที่เป็นอารมณ์หยาบเพ่งดูหรือสัมผัสด้วยกายได้กำหนดได้ชัดเจนจิตแนบสนิทตั้งอยู่ได้นานก็ให้เกิดปฏิภาคนิมิตด้วยและสำเร็จผลถึงอัปปนาสมาธิได้ทั้งนี้มีแปลก แต่อัปปมัญญาคือพรหมวิหารซึ่งแม้จะไม่มีปฏิภาคนิมิตเพราะไม่มีวัตถุธรรมเป็นอารมณ์แต่ก็มีสัตว์เป็นอารมณ์จึงมีความชัดเจนเพียงพอและให้เกิดอัปปนาสมาธิได้เมื่อบรรลุปฐมฌานแล้วต่อจากนั้นก็เป็นการบำเพ็ญความชำนาญให้เกิดขึ้นในปฐมฌานนั้นและทำความเพียรเพื่อบรรลุฌานขั้นต่อไปตามลำดับภายในขอบเขตความสามารถให้สำเร็จผลของกรรมฐานชนิดนั้นๆเป็นอันได้บรรลุผลของสมถะตามสมควรข้อชตัวอย่างวิธีเจริญสมาธิเมื่อได้กล่าวถึงหลักทั่วไปของวิธีเจริญสมาธิไว้แล้วก็เห็นควรแสดงตัวอย่างวิธีเจริญสมาธิไว้สักอย่างหนึ่งด้วยและบรรดากรรมฐาน40อย่างนั้นในที่นี้ขอเรียกแสดงอานาปานสติเหตุผลที่เรียกแสดงอานาปานสติเป็นตัวอย่างมีหลายประการเช่น 1. เป็นวิธีเจริญสมาธิที่ปฏิบัติได้สะดวกยิ่งเพราะใช้ลมหายใจซึ่งเนื่องอยู่กับตัวของทุกคนใช้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ในทันทีที่ต้องการไม่ต้องตระเตรียมวัตถุอุปกรณ์อย่างพวกกสิณเป็นต้นในเวลาเดียวกันก็เป็นอารมณ์ประเภทรูปธรรมซึ่งกำหนดได้ชัดเจนพอสมควรไม่ละเอียดลึกซึ้งอย่างกรรมฐานประเภทนามธรรมที่ต้องนึกขึ้นมาจากสัญญาและถ้าต้องการปฏิบัติอย่างง่ายๆก็ไม่จำเป็นต้องใช้ความคิดอะไรเพียงเอาสติคอยกำหนดลมหายใจที่ปรากฏอยู่แล้วไม่ต้องคิดแยกแยะพิจารณาสภาวะธรรมอย่างพวกธาตุมนสิการเป็นต้นผู้ที่ใช้สมองเหนื่อยมาแล้วก็ปฏิบัติได้สบาย 2. พอเริ่มลงมือปฏิบัติก็ได้รับผลเป็นประโยชน์ทันทีตั้งแต่เริ่มต้นเรื่อยไปไม่ต้องรอจนเกิดสมาธิที่เป็นขั้นตอนชัดเจนกล่าวคือกายใจผ่อนคลายได้พักจิตสงบสบายลึกซึ้งลงไปเรื่อยๆจนทำให้อาคุศลธรรมระงับและส่งเสริมให้กุศลธรรมเกิดขึ้น 3.ไม่กระทบกระเทือนต่อสุขภาพดังที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงประสบการณ์ของพระองค์เองว่าเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้คืออานาปานสติสมาธิมากกายก็ไม่เมื่อยตาก็ไม่เหนื่อยไม่เหมือนอย่างกรรมฐานบางอย่างที่อาศัยการยืนการเดินหรือการเพ่งจ้องแต่ตรงข้ามอานาปานสติกรรมฐานนี้กลับเกื้อกูลแก่สุขภาพทั้งช่วยให้ร่างกายได้รับการพักผ่อนอย่างดีและระบบการหายใจที่ปรับได้เรียบเสมอประณีตด้วยการปฏิบัติกรรมฐานนี้ก็ช่วยส่งเสริมสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นขอให้นึกอย่างง่ายๆถึงคนที่ยิ่งมาหรือขึ้นลงที่สูงกำลังเหนื่อยหรือคนตื่นเต้นตกใจเกลียดลาดหวาดกลัวเป็นลมหายใจหยาบแรงกว่าคนปกติบางทีจมูกไม่พอต้องหายใจทางปากด้วยในทางตรงข้ามคนที่กายผ่อนคลายใจสงบสบายลมหายใจจะละเอียดประณีตกว่าคนปกติการบำเพ็ญอานาปานสติช่วยทำให้กายใจสุขสงบเกณฑ์ลมหายใจละเอียดประณีตลงไปเรื่อยๆยิ่งกว่านั้นอีก จนถึงขั้นที่แทบจับไม่ได้เลยว่ามีลมหายใจในเวลานั้นร่างกายดำรงอยู่ได้ดีโดยใช้พลังงานน้อยที่สุดไม่เรียกร้องการเผาผลาญเตรียมความสดชื่นไว้ให้แก่การทำจิตในเวลาถัดไปและช่วยให้แก่ช้าลงหรือช่วยให้ทำงานได้มากขึ้นพร้อมกับที่สามารถพักผ่อนน้อยลง 4. เป็นกรรมฐานข้อหนึ่งในจำนวนเพียง12อย่างที่สามารถให้สำเร็จผลได้ในสมถะจนถึงขั้นสูงสุดคือจตุปัฏฐานฌานและส่งผลให้ถึงอรูปฌานกระทั่งนิโรธสมาบัติก็ได้จึงจับเอาเป็นข้อปฏิบัติหลักได้ตั้งแต่ต้นจนตลอดไม่ต้องพวงที่จะหากรรมฐานอื่นมาสับเปลี่ยนหรือต่อเติมอีกมีพุทธพจน์เสริมว่าเพราะฉะนั้นแหละหากภิกษุหวังว่าเราพึงบรรลุจตุตถฌานก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุหวังว่าเราพึงก้าวล่วงอาจินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงแล้วเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะเถิดเราพึงก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงแล้วเข้าถึงสัญญาเวทะยุตะนิโรธเถิดก็พึงมนสิการอานาปานสตินี้แลให้ดีห้าใช้ได้ทั้งในทางสมถะและวิปัสสนาที่จะปฏิบัติเพื่อมุ่งผลฝ่ายสมาธิแนวไปอย่างเดียวก็ได้จะใช้เป็นฐานปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานจนครบทั้ง4อย่างก็ได้เพราะเป็นข้อปฏิบัติที่เอื้ออำนวยให้สามารถใช้สมาธิจิตเป็นสนามปฏิบัติการของปัญญาได้เป็นที่ 6. เป็นวิธีเจริญสมาธิที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญมากทรงสนับสนุนบ่อยครั้งให้พระภิกษุทั้งหลายปฏิบัติและพระพุทธองค์เองก็ได้ทรงใช้เป็นวิหารธรรมมากทั้งก่อนและหลังตรัสรู้ดังพุทธพจน์บางแห่งว่าภิกษุทั้งหลายอานาปานสติสมาธินี้แหละเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นสภาพสงบประณีตสดชื่นเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขและยังอกุศลธรรมชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานสงบไปได้โดยพลันเปรียบเหมือนฝนใหญ่ที่ตกในสมัยมิใช่ฤดูกาลยังฝุ่นละอองที่ฟุ้งขึ้นในเดือนท้ายฤดูร้อนให้อันตรธานสงบไปโดยพลันฉะนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องถึงกล่าวถึงอานาปานสติสมาธิว่าเป็นอริยวิหารคือธรรมเครื่องอยู่ของพระอริยะก็ได้ว่าเป็นพรหมวิหารธรรมเครื่องอยู่ของพรหมก็ได้ว่าเป็นตถาคตวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของตถาคตก็ได้ภิกษุเหล่าใดเป็นเสขะยังไม่บรรลุอรหัตผลปรารถนาภาวะปลอดโปร่งโล่งใจคือโยคะเกษมอันยอดเยี่ยมอานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเหล่านั้นเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายส่วนภิกษุเหล่าใดเป็นอรหันต์สิ้นอาสวะแล้วอานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเหล่านั้นเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่สุขสบายในปัจจุบัน คือทิฏฐธรรมสุขวิหารและเพื่อสติสัมปชัญญะภิกษุทั้งหลายดังที่เป็นมาเรานั้นก่อนสัมโพธิเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็อยู่ด้วยวิหารธรรมคืออานาปานสติสมาธินี้โดยมากเมื่อเรานั้นเป็นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้โดยมากกายก็ไม่เมื่อยตาก็ไม่เหนื่อยและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายด้วยไม่ยึดถือมั่นเพราะฉะนั้นแหละภิกษุทั้งหลายหากภิกษุหวังว่ากายของเราไม่พึงเมื่อยตาก็ไม่พึงเหนื่อยและจิตของเราก็พึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายด้วยไม่ถือมั่นก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้มากสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณไพรสนชื่ออิจฉานังคละใกล้อิจฉานังคละนครณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราปรารถนาจะหลีกเร้นอยู่ตลอดไตรมาสใครๆไม่พึงเข้ามาหาเราเว้นแต่ภิกษุผู้นำบิณฑบาตรูปเดียวครั้งนั้นแลเมื่อร่วงการเวลา3 เดือนแล้วพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นแล้วตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายหากว่าอันเดียรถีปริพาชกทั้งหลายจะพึงถามพวกเธออย่างนี้ว่าพระสัมมณะโคดมอยู่จำพรรษาด้วยวิหารธรรมไหนดูหากเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงชี้แจงแก่อันเดียรถีปริพาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคประทับจำพรรษาด้วยอานาปานสติสมาธิโดยมากดูกรอานนท์ธรรมหนึ่งคืออานาปานสติสมาธิภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์สติปัฏฐาน4อันภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์โพชฌงค์7อันภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ดูกรราหุลเมื่อเจริญอานาปานสติอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้แม้แต่ลมอัศาสะปัสสาสะซึ่งมีในท้ายที่สุดก็ดับไปโดยรู้ไม่ใช่ดับโดยไม่รู้เบื้องแรกถึงทราบวิธีปฏิบัติตามแนวพุทธพจน์ดังนี้ภิกษุทั้งหลายอานาปานสติเจริญอย่างไรทำให้มากอย่างไรจึงจะมีผลมากมีอานิสงส์มาก1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต่อไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีขอนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าคือเอาสติมุ่งต่อกรรมฐานที่ลมหายใจที่กำหนดพอเธอมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้า 2. หมวด4ที่1ใช้บำเพ็ญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานได้ 1. เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาว 2.เมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้น เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้น 3. สำเนียกว่าจักเป็นผู้รู้ตลอดกายทั้งหมดหายใจออกสำเนียกว่าจักเป็นผู้รู้ตลอดกายทั้งหมดหายใจเข้า 4. สำเนียกว่าจักเป็นผู้ระงับกายสังขารหายใจออกสำเนียกว่าจักเป็นผู้ระงับกายสังขารหายใจเข้าหมวด4ที่2ใช้บำเพ็ญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานได้5สำเนียกว่าจักเป็นผู้รู้ชัดปีติหายใจออกสำเนียกว่าจักเป็นผู้รู้ชัดปีติหายใจเข้า6สำเนียกว่าจักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งสุขหายใจออกสำเนียกว่าจักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งสุขหายใจเข้า7สำเนียกว่าจักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งจิตตะสังขารหายใจออกสำเนียกว่าจักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งจิตตะสังขารหายใจเข้า8สำเนียกว่าจักเป็นผู้ระงับจิตตะสังขารหายใจออกสำเนียกว่าจักเป็นผู้ระงับจิตตะสังขารหายใจเข้าหมวด4ที่3ใช้บำเพ็ญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานได้9สำเนียกว่าจักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งจิตหายใจออกสำเนียกว่าจักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งจิตหายใจเข้า10สำเนียกว่าจักยังจิตให้บันเทิงหายใจออกสำเนียกว่าจักยังจิตให้บันเทิงหายใจเข้า11สำเนียกว่าจักตั้งจิตมั่นหายใจออกสำเนียกว่าจักตั้งจิตมั่นหายใจเข้า12สำเนียกว่าจับเรื่องจิตหายใจออกสำเนียกว่าจับเรื่องจิตหายใจเข้าหมวด4ที่4ใช้บำเพ็ญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานได้13สำเนียกว่าจักพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออกสำเนียกว่าจักพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้า14สำเนียกว่าจักพิจารณาเห็นความคลายออกได้ให้ใจออกสำเนียกว่าจักพิจารณาเห็นความคลายออกได้ให้ใจเข้า15สำเนียกว่าจักพิจารณาเห็นความดับไปให้ใจออกสำเนียกว่าจักพิจารณาเห็นความดับไปให้ใจเข้า16สำเนียกว่าจักพิจารณาเห็นความสลัดเสียได้ให้ใจออกสำเนียกว่าจักพิจารณาเห็นความสลัดเสียได้ให้ใจเข้าในที่นี้จักชี้แจงประกอบโดยย่อเฉพาะภายในขอบเขตที่เป็นสมถะ2จตุกะกะแรกคือหมวด4ที่1เท่านั้น 1. เตรียมการก่อสถานที่เริ่มต้นถ้าจะปฏิบัติอย่างจริงจังพึงหาสถานที่สงบสงัดไม่ให้มีเสียงและอารมณ์อื่นรบกวนเพื่อให้บรรยากาศแวดล้อมช่วยเกื้อกูลแก่การปฏิบัติโดยเฉพาะผู้เริ่มใหม่เหมือนคนหัดว่ายน้ำได้อาศัยอุปกรณ์ช่วยหรือเริ่มหัดในน้ำสงบไม่มีคลื่นลมแรงก่อนแต่ถ้าขัดข้องโดยเหตุจำเป็นหรือปฏิบัติเพื่อประโยชน์เฉพาะสถานการณ์ก็จำยอมขอท่านั่งหลักการอยู่ที่ว่าอิริยาบถใดก็ตาม ที่ทำให้ร่างกายอยู่ในภาวะผ่อนคลายสบายที่สุดแม้ปฏิบัติอยู่นานๆก็ไม่เมื่อยล้าและทั้งช่วยให้การหายใจคล่องสะดวกก็ใช้อิริยาบถนั้นการปรากฏว่าอิริยาบถที่ท่านผู้สำเร็จนับจำนวนไม่ถ้วนได้พิสูจน์กันมาตลอดกาลนานนักหนาว่าได้ผลดีที่สุดตามหลักการนั้นก็คืออิริยาบถนั่งในท่าที่เรียกว่าขัดสมาธิหรือที่พระเรียกว่านั่งคูบาลังตั้งกายตรงคือให้ร่างกายท่อนบนตั้งตรงกระดูกสันหลัง18ข้อมีปลายจดกันท่านว่าการนั่งอย่างนี้เนื้อหนังและเส้นเอ็นไม่ขดลมหายใจก็เดินสะดวกเป็นท่านั่งที่มั่นคงเมื่อเข้าที่ดีแล้วจะมีดุลยภาพอย่างยิ่งกายจะเบาไม่รู้สึกเป็นภาระนั่งอยู่ได้แสนนานโดยไม่มีทุกขเวทนารบกวนช่วยให้จิตเป็นสมาธิง่ายขึ้นกรรมฐานไม่ตกแต่เดินหน้าได้เรื่อยตามที่สอนสื่อกันมายังมีเพิ่มว่าให้เคลื่อนเท้าชิดท้องน้อยถ้าไม่เอาขาใกล้กันคือขัดสมาธิก็เอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือบนตักชิดท้องน้อยมือขวาทับมือซ้ายนิ้วหัวแม่มือจดกันหรือนิ้วชี้ขวาจดหัวแม่มือซ้ายแต่รายละเอียดกล่าวนี้ขึ้นต่อดุลยภาพแห่งร่างกายของแต่ละบุคคลด้วยผู้ที่ไม่เคยนั่งเช่นนี้หากทนหัดทำได้ก็คงดีแต่ถ้าไม่อาจทำได้ก็อาจนั่งบนเก้าอี้ให้ตัวตรงสบายหรืออยู่ในอิริยาบถยืนที่สบายพอดีมีหลักการสำคัญอีกว่าถ้ายังนั่งไม่สบายมีอาการเกร็งหรือเครียดพึงทราบว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องพึงแก้ไขเสียให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติต่อไปส่วนตาจะหลับหรือลืมก็ได้สุดแต่สบายและใจไม่ซ่านถ้าลืมตาก็อาจทอดลงหรือมองที่ปลายจมูกให้ถึงที่สบายเมื่อนั่งเข้าที่สบายดีแล้วก่อนจะเริ่มปฏิบัติปราชญ์บางท่านแนะนำว่าควรหายใจยาวลึกๆและช้าๆเต็มปอดสัก 2-3 ครั้งพร้อมกับตั้งความรู้สึกให้ตัวโล่งและสมองโปร่งสบายเสียก่อนแล้วจึงหายใจโดยกำหนดนับตามวิธีการ2ท่านปฏิบัติคือลงมือกำหนดลมหายใจถ้าอัตถกถาจารย์ได้เสนอวิธีการเพิ่มเติมเช่นการนับเป็นต้นเข้ามาเสริมการปฏิบัติตามพุทธพจน์ที่ยกมาแสดงข้างต้นแล้วด้วยมีความที่ควรทราบดังนี้ก็การนับคันนาเริ่มแรกในการกำหนดลมหายใจเข้ายาวสั้นนั้นท่านว่าให้นับไปด้วยเพราะการนับจะช่วยตรึงจิตได้ดีการนับแบ่งเป็นสองตอนช่วงแรกท่านให้นับช้าๆการนับมีเคล็ดหรือกลวิธีว่าอย่านับต่ำกว่า5แต่อย่าให้เกิน10และให้เลขเรียงตามลำดับอย่าโจรข้ามไปถ้าต่ำกว่า5จิตจะดิ้นรนในโอกาสคับแคบถ้าเกิน10จิตจะไปพวงที่การนับแทนที่จะจับอยู่กับกรรมฐานคือลมหายใจถ้านับขาดข้างๆจิตจะหวั่นจะวุ่นไปให้นับที่หายใจเข้าออกอย่างสบายๆเป็นคู่ๆที่ลมออกว่า1ลมเข้าว่า1 ลมออกว่า2ลมเข้าว่า2อย่างนี้เรื่อยไปจนถึง5 5แล้วตั้งต้นใหม่1 1จนถึง6 6แล้วตั้งต้นใหม่เพิ่มทีละคู่ไปจนครบ10คู่แล้วกลับย้อนที่5คู่ใหม่จนถึง10คู่อย่างนั้นเรื่อยไปพอจะเขียนให้ดูได้ดังนี้ดูภาพประกอบในหนังสือหน้า865ช่วงที่2ท่านให้นับเร็วกล่าวคือเมื่อลมหายใจเข้าออกปรากฏแก่ใจชัดเจนดีแล้วจิตอยู่กับลมหายใจโดยลมหายใจช่วยตรึงไว้ได้ไม่สายฟุ้งไปข้างนอกก็ให้เลิกนับช้าอย่างข้างต้นนั้นเสียเปลี่ยนเป็นนับเร็วคราวนี้ไม่ต้องคำนึงถึงลมเข้าในหรือออกนอกกำหนดแต่ลมที่มาถึงช่องจมูกนับเร็วๆจาก1ถึง5แล้วขึ้นใหม่1ถึง6เพิ่มทีละ1เรื่อยไปจน1ถึง10แล้วเริ่ม1ถึง5ใหม่อีกจิตจะแน่วแน่ด้วยกำลังการนับเหมือนเรือตั้งลำแน่วในกระแสน้ำเชี่ยวด้วยอาศัยถ่อเมื่อนับเร็วอย่างนั้นกรรมฐานก็จะปรากฏต่อเนื่องเหมือนไม่มีช่องว่างจึงนับเร็วๆอย่างนั้นเรื่อยไปไม่ต้องกำหนดว่าลมเข้าในออกนอกเอาสติกำหนดณจุดที่ลมกระทบคือที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากบนแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วแต่ที่ใดรู้สึกชัดเท่านั้นทั้งนี้พอเขียนดูกันได้ดังนี้ดูภาพประกอบตอนล่างของหน้า865ต่อกับ866กำหนดนับอย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าว่าแม้เมื่อใดแม้ไม่นับแล้วสติก็ยังตั้งแน่วอยู่ได้ในอารมณ์ที่ลมหายใจเข้าออกนั้นวัตถุประสงค์ของการนับก็เพื่อให้สติตั้งแน่วอยู่ได้ในอารมณ์ตัดความคิดฟุ้งซ่านไปภายนอกได้นั่นเองก็ขอการติดตามอนุพันธนาเมื่อสติอยู่ที่แล้วคือจิตอยู่กับลมหายใจโดยไม่ต้องนับแล้วก็หยุดนับเสียงแล้วใช้สติติดตามลมหายใจไม่ให้ขาดระยะที่ว่าติดตามนี้ไม่ใช่หมายความว่าตามไปกับลมที่เดินผ่านจมูกเข้าไปจุดกลางตรงหัวใจลงไปจุดแถวสะดือแล้วตามลมจากท้องขึ้นมาที่อกแล้วออกมาที่จมูกเป็นต้นลมกลางลมปลายลมถ้าทำอย่างนั้นทั้งกายใจจะปั่นป่วนวุ่นวายเสียผลวิธีติดตามที่ถูกต้องก็คือใช้สติตามลมอยู่ตรงจุดที่ลมกระทบปลายจมูกหรือริมฝีปากบนนั่นแหละเปรียบเหมือนคนเลื่อยไม้ตั้งสติไว้ตรงที่ฟันเลื่อยกระทบไม้เท่านั้นจะได้ใส่ใจฟันเลื่อยที่มาหรือไปสายตาไปตามหัวเลื่อยกลางเลื่อยปลายเลื่อยก็หาไม่แต่ทั้งที่ตามองอยู่ตรงที่ฟันเลื่อยกระทบไม้แห่งเดียวฟันเลื่อยที่มาหรือไปเขาก็ตระหนักรู้และโดยวิธีนี้งานของเขาก็สำเร็จด้วยดีผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันเมื่อตั้งสติไว้ที่จุดลมกระทบไม่สายใจไปตามลมที่มาหรือไปก็รู้ตระหนักถึงลมทั้งที่มาและไปนั้นได้และโดยวิธีนี้การปฏิบัติจึงจะสำเร็จในระยะนี้สำหรับผู้ปฏิบัติบางท่านนิมิตจะเกิดและสำเร็จอัปปนาสมาธิเอ่ยเร็วแต่บางท่านจะค่อยเป็นค่อยไปที่ตั้งแต่ใช้วิธีนับ มาลมหายใจจะละเอียดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นร่างกายผ่อนคลายสงบเต็มที่ทั้งกายและใจรู้สึกเบาเหมือนดังตัวลอยอยู่ในอากาศเมื่อลมหายใจที่หยาบหมดไปแล้วจิตของผู้ปฏิบัติจะยังมีนิมิตแห่งลมหายใจที่ละเอียดเป็นอารมณ์อยู่แม้นิมิตนั้นหมดไปก็ยังมีนิมิตแห่งลมที่ละเอียดกว่านั้นอยู่ในใจต่อไปอีกเปรียบเหมือนเมื่อเอาแท่งโลหะเคาะดังสดานหรือเคาะระฆังให้มีเสียงดังขึ้นฉับพลันจะมีนิมิตคือเสียงแว่วเป็นอารมณ์อยู่ในใจไปได้นานเป็นนิมิตเสียงที่หยาบแล้วละเอียดเบาลงไปเบาลงไปตามลำดับแต่ถึงตอนนี้จะมีปัญหาสำหรับกรรมฐานลมหายใจนี้โดยเฉพาะกล่าวคือแทนที่ยิ่งกำหนดไปอารมณ์จะยิ่งชัดมากขึ้นเหมือนกรรมฐานอื่นแต่สำหรับกรรมฐานนี้ยิ่งเจริญไปลมหายใจยิ่งละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนไม่รู้สึกเลยทำให้ไม่มีอารมณ์สำหรับกำหนดเมื่อปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นท่านแนะนำว่าอย่าเสียใจอย่าลุกเลิกไปเสียพึงเอาลมกลับมาใหม่วิธีเอาลมคืนมาก็ไม่ยากไม่ต้องตามหาที่ไหนเพียงตั้งจิตไว้ณจุดที่ลมกระทบตามปกตินั่นแหละมณฑิการคือกำหนดนึกถึงว่าลมหายใจกระทบที่ตรงนี้ไม่ช้าลมก็จะปรากฏแล้วกำหนดอารมณ์กรรมฐานนั้นต่อเรื่อยไปไม่นานนิมิตก็จะปรากฏนิมิตนั้นปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติไม่เหมือนกันบ้างก็รู้สึกเหมือนปุยนุ่มบ้างเหมือนปุยฟาดบ้างว่าเหมือนสายลมบางท่านปรากฏเหมือนดวงดาวหรือเหมือนเม็ดมณีบ้างไข่มุกบ้างเม็ดฝ้ายหรือเชี่ยนไม้ซึ่งมีสัมผัสหยาบบ้างเหมือนสายสังวานบ้างพวงดอกไม้บ้างเปลวควันบ้างถ่ายใยแมงมุมบ้างแผ่นเมฆบ้างดอกบัวบ้างล้อรถบ้างตลอดจนเหมือนวงพระจันทร์หรือวงพระอาทิตย์ก็มีที่เป็นเช่นนี้พระนิมิตนั้นเป็นของเกิดจากสัญญาและสัญญาของคนแต่ละคนก็ต่างๆกันไปเมื่อได้นิมิตแล้วก็ไปบอกอาจารย์ให้ทราบเป็นการตรวจสอบไปในตัวกันเข้าใจผิดต่อจากนั้นก็คอยตั้งจิตไว้ในนิมิตนั้นเรื่อยๆเมื่อนิมิตนี้คือปฏิภาคนิมิตเกิดขึ้นนิวรณ์ก็ระงับสติมั่นคงจิตตั้งแน่วเป็นอุปจารสมาธิผู้ปฏิบัติต้องพยายามรักษานิมิตนั้นไว้ซึ่งก็คือรักษาสมาธิด้วยนั่นเองโดยเว้นอสัปปายะเสพสัปปายะเจ็บมณสิกานบ่อยๆให้นิมิตเจริญงอกงามโดยปฏิบัติตามวิธีการที่จะช่วยให้เกิดอัปปนาอัปปนาโกศลสิเช่นประกอบความเพียรให้สม่ำเสมอเป็นต้นจนในที่สุดอัปปนาสมาธิก็จะเกิดขึ้นบรรลุปฐมฌานยอหญิงผลสำเร็จและขอบเขตความสำคัญของสมาธิการเจริญสมาธินั้นจะประณีตขึ้นไปเป็นขั้นๆโดยลำดับภาวะจิตที่มีสมาธิถึงขั้นอัปปนาสมาธิแล้วเรียกว่าฌาน absorption ฌานมีหลายขั้นยิ่งเป็นขั้นสูงขึ้นไปเท่าใดองค์ธรรมต่างๆที่เป็นคุณสมบัติของจิตก็ยิ่งลดลงไปเท่านั้น ฌานโดยทั่วไปแบ่งเป็น2ระดับใหญ่ๆและแบ่งย่อยออกไปอีกระดับละ4รวมเป็น8อย่างเรียกว่าฌาน8หรือสมาบัติ8คือ 1. รูปฌาน4ได้แก่ 1. ปฐมฌานคือฌานที่1มีองค์ประกอบ5คือวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตา 2. ทุติยฌานฌานที่2มีองค์ประกอบ3คือปีติสุขเอกัคคตา 3. ปฏิยฌานฌานที่3มีองค์ประกอบ2คือสุขเอกัคคตา 4. จตุตถฌานฌานที่4มีองค์ประกอบ2คืออุเบกขาเอกัคคตาข้อ2อรูปฌาน4ได้แก่1. อากาสานัญจายตนะคือฌานที่กำหนดอากาศสเปซเป็นอนันต์ 2. วิญญาณัญจายตนะฌานที่กำหนดวิญญาณอันอนันต์ 3. อากินจัญญายตนะฌานที่กำหนดภาวะที่ไม่มีสิ่งใดๆ 4. เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานที่เลิกกำหนดสิ่งใดๆโดยประการทั้งปวงเข้าถึงภาวะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ในคัมภีร์ฝ่ายอภิธรรมเฉพาะอย่างยิ่งอภิธรรมยุคหลังรุ่นอรรถกถาดีกานิยมแบ่งรูปฌานเป็น5ขั้นเรียกว่าฌานปัญจกะในแล้วเรียกฌานที่แบ่ง4อย่างเดิมเป็นจาตุกะกนัยโดยซอยละเอียดออกไปจากรูปฌานนั่นเองคือแทรกเพิ่มฌานที่2เข้ามาอีกข้อหนึ่งระหว่างปฐมฌานกับทุติยฌานเดิมเป็นทุติยฌานคือฌานที่2มีองค์ประกอบ4คือวิจารปีติสุขเอกัคคตาหรือพูดง่ายๆว่าฌานที่ไม่มีวิตกมีแต่วิจารแล้วเลื่อนทุติยฌานเดิมออกไปเป็นตติยฌานตติยฌานเดิมเป็นจตุตถฌานจตุตถฌานเดิมเป็นปัญจมฌาน ตามลำดับโดยในนี้เมื่อได้ยินคำว่าฌาน5ฌานปัญจกนัยปัญจกัตฌานปัญจมฌานไม่พึงสับสนหรือแปลกใจพึงทราบว่าเป็นเพียงการซอยละเอียดจากฌาน4นี้เองการเพียรพยายามบำเพ็ญสมาธิโดยใช้กลวิธีใดๆก็ตามเพื่อให้เกิดผลสำเร็จเช่นนี้ท่านเรียกว่าสมถะมนุษย์ปุถุชนเพียรพยายามบำเพ็ญสมาธิเพียงใดก็ตามย่อมได้ผลสำเร็จอย่างสูงสุดเพียงเท่านี้หมายความว่าสมถะเว้นล้วนย่อมนำไปสู่ภาวะจิตที่เป็นสมาธิได้สูงสุดเพียงเนวสัญญานาสัญญายตนะเท่านั้นแต่ท่านผู้บรรลุผลสำเร็จควบทั้งฝ่ายสมถะและวิปัสสนาเป็นพระอนาคามีหรือพระอรหันต์สามารถเข้าถึงภาวะที่ประณีตสูงสุดอีกขั้นหนึ่งนับเป็นขั้นที่9คือสัญญาเวทยิตะนิโรธหรือนิโรธสมาบัติเป็นภาวะที่สัญญาและเวทนาหยุดการปฏิบัติหน้าที่และเป็นความสุขขั้นสูงสุดสมาธิเป็นองค์ธรรมที่สำคัญยิ่งข้อหนึ่งก็จริงแต่ก็มีขอบเขตความสำคัญที่พึงตระหนักว่าสมาธิมีความจำเป็นแค่ไหนเพียงใดในกระบวนการปฏิบัติ ื่อเข้าถึงวิมุตติอันเป็นจุดหมายของพุทธธรรมขอบเขตความสำคัญนี้อาจสรุปดังนี้ 1. ประโยชน์ของสมาธิในการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงจุดหมายของพุทธธรรมนั้นอยู่ที่นำมาใช้เป็นที่ทำการสำหรับให้ปัญญาปฏิบัติการอย่างได้ผลดีที่สุดและสมาธิที่ใช้เพื่อการนี้ก็ไม่จำต้องเป็นขั้นที่เจริญถึงที่สุดลำพังสมาธิอย่างเดียวแม้จะเจริญถึงขั้นฌานสูงสุดหากไม่ก้าวไปสู่ขั้นการใช้ปัญญาแล้วย่อมไม่สามารถทำให้ถึงจุดหมายของพุทธธรรมได้เป็นอันขาดข้อ 2. ฌานต่างๆทั้ง8ขั้นแม้จะเป็นภาวะจิตที่ลึกซึ้งแต่ในเมื่อเป็นผลของกระบวนการปฏิบัติที่เรียกว่าสมถะอย่างเดียวแล้วยังเป็นเพียงโลกีเท่านั้นจะนำไปปะปนกับจุดหมายของพุทธธรรมหาได้ไม่ 3. ในภาวะแห่งฌานที่เป็นผลสำเร็จของสมาธินั้นกิเลสต่างๆสงบระงับไปจึงเรียกว่าเป็นความหลุดพ้นเหมือนกันแต่ความหลุดพ้นนี้มีชั่วคราวเฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะนั้นเท่านั้นและถอยกลับสู่สภาพเดิมได้ไม่ยั่งยืนแน่นอนท่านจึงเรียกความหลุดพ้นชนิดนี้ว่าเป็นโลกิยวิโมกความหลุดพ้นขั้นโลกีเป็นกุปตะวิโมกความหลุดพ้นที่กำเริบคือเปลี่ยนแปลงกลับกลายหายสูญได้และเป็นวิสัมภนะวิมุตติความหลุดพ้นด้วยข่มไว้คือกิเลสระงับไปเพราะถูกกำลังสมาธิข่มไว้เหมือนเอาแผ่นหินทับหญ้ายกแผ่นหินออกเมื่อใดหญ้าย่อมกลับงอกงามขึ้นได้ใหม่จากข้อพิจารณาที่กล่าวมานี้จะเห็นว่าในการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงจุดหมายของพุทธธรรมนั้นองค์ธรรมหรือตัวการสำคัญที่สุดเป็นตัวตัดสินในขั้นสุดท้ายจะต้องเป็นปัญญาและปัญญาที่ใช้ปฏิบัติการในขั้นนี้เรียกเฉพาะได้ว่าวิปัสสนาดังนั้นการปฏิบัติจึงต้องก้าวมาถึงขั้นวิปัสสนาด้วยเสมอส่วนสมาธินั้นแม้จะจำเป็นแต่อาจยืดหยุ่นเลือกใช้ขั้นใดขั้นหนึ่งก็ได้เริ่มแต่ขั้นต้นๆที่เรียกว่าวิปัสสนาสมาธิซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับคณิกะสมาธิและอุปจารสมาธิเป็นต้นไปโดยในนี้วิถีแห่งการเข้าถึงจุดหมายแห่งพุทธธรรมนั้นแม้จะมีสาระสำคัญว่าต้องประกอบพร้อมด้วยองค์มรรคทั้ง8ข้อเหมือนกันแต่ก็อาจแยกได้โดยกลวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้สมาธิเหมือนเป็น2วิธีคือ 1. วิธีการอย่างที่กล่าวไว้บ้างแล้วในเรื่องสัมมาสติเป็นวิธีปฏิบัติที่สติมีบทบาทสำคัญคือใช้สมาธิแต่เพียงขั้นต้นๆเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหรือใช้สมาธิเป็นเพียงตัวช่วยแต่ใช้สติเป็นหลักสำคัญสำหรับยึดจับหรือมัดสิ่งที่ต้องการกำหนดไว้ให้ปัญญาพิจารณาตรวจสอบนี้คือ